skurna, dagens skurna, dagens skurna. Varje gång du tar av dig skorna så medger jag att det känns skönt. Det betyder att apan i dig har än en framgång rönt. Fantastisk dröm om min förvåning när jag plötsligt förstod. Dröm om min förvåning, den bananen var god. När du finner din rätta partner, det gäller kvinna som kar, märker du hur det räcker lätt i den lilla svans du har. Fantastisk dröm om min förvåning när det hela stod klart. Allting, allting, allting blev så underbart. Underbart är att bara sitta still i ett träd och glo. Underbart är att lägga sig och sussa på maten. Underbart är att gifta sig och bilda ett eget bo. Följande det ursprungligaste prejudikaten. Jag dröm om min förvåning, det är den dröm som är bäst. Tänk på det när du tar skorna av härnäst. Ta av dig skorna, oh, ja, ja, ja, ja. Ta av dig skorna, oh, skorna i dunklet under ett bord. Tog soldaterna av sig skorna så blev det inga mord. Fantastisk dröm om min förvåning, den är fruktansvärt stor. Jag såg hela FN, alla saknade skor. Äpplet faller med sorgsna dunsar och bladen singlar från träd. Själv jag lever så sorglöst skolös fast timmen verkar sen. Fantastiskt dröm om min förvåning, du var lätt som en sky. Varje lycklig morgon glimrar världen ny. Underbart att ha hustru, för hon finns hos mig varje dag. Vi kan älska när helst vi vill, så ljuvligt och praktiskt. Den hon bara vill leva för är lyckliga, glada jag. Jag är din och kan ge dig barn, det är väl fantastiskt. Så dröm om min förvåning, det är den dröm som är bäst. Utan skor så blir ditt liv en häpen fest. Ta av dig skorna, oh, ja, ja, ja, ja. Ta av dig skorna, la, la, la, la, la, la, la, la. Ta av dig skorna, ja, ja. Skrattar och dansar till en strömpes orkester. Roles man är en troles man, men bäst är en skoles man. Lycklig, fri och ursprunglig tar han kärlekssemester. Så dröm om min förvåning, det är den dröm som är bäst.